49 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy czwartek, to już 9 dzień maja. Audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Nowa seria szczepionek przeciw gruźlicy jest bezpieczna. Potwierdziły to wszystkie badania. Noworodki będą dostawać preparat w terminie. Polacy chcą szybciej odchodzić z pracy. Wynika z badań, które przedstawia minister pracy. Mijają 32 lata od katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim. Zginęło wtedy ponad 180 osób. Noworodki będą szczepione w terminie. Nowa partia leków przeciwko gruźlicy jest całkowicie bezpieczna, zapewnia minister zdrowia po badaniach przeprowadzonych przez ekspertów. W grudniu pojawiły się podejrzenia, że partia preparatu, którą miało kupić Ministerstwo Zdrowia, jest wadliwa i firma Biomet Lublin, jedyny dostawca w Polsce, wstrzymała sprzedaż. Teraz Łukasz Szumowski zapewnia. Nowa partia szczepionki na gruźlicę jest bezpieczna, w związku z tym nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Będzie ta szczepionka dystrybuowana. Zbadaliśmy tą partię. Całkowicie dobra, bezpieczna partia szczepionki. Nie będzie żadnych odroczeń. Lubelski Biomet może dostarczyć do szpitali w całej Polsce szczepionki przeciwko gruźlicy podawane noworodkom, mówi rzecznik tej firmy Michał Makarczyk. Jak tylko ministerstwo zakończy procedury przetargowe, jesteśmy gotowi do dostarczenia ponad 100 tysięcy dawek wprost do odbiorców. Gruźlica jest chorobą zakaźną. W Polsce szczepienie przeciw niej jest obowiązkowe. Jest wykonywane przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego. Ponad 2 lata temu weszła w życie ustawa obniżająca wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Jakie są jej skutki? Taką informację dostały dziś m.in. związki zawodowe, pracodawcy, czyli uczestniczący w konsultacjach społecznych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówi, że Polacy chcą szybciej odchodzić z pracy. Znaczna część Polaków przechodzi na emeryturę po osiągnięciu tego ustawowego wieku, ale duża grupa osób po 50 deklaruje przejście na emeryturę tak szybko, jak to jest możliwe. Minister dodaje, że z obniżenia wieku emerytalnego skorzystały osoby wykluczone z rynku pracy. Liczba osób pobierających rentę spadła o 99 tysięcy, a liczba osób pobierających inne świadczenia, więc emeryturę częściową, zasiłek przedemerytalny, zmniejszyła się łącznie o 61 tysięcy. Minister informuje jednocześnie, że wiele osób, które przeszły na emeryturę, w dalszym ciągu jest aktywnych zawodowo. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował tymczasem o przeprowadzenie prac nad projektem ludowców Emerytura bez podatku. To jest wielka inwestycja w naszych rodziców, dziadków. Domagamy się i żądamy przeprowadzenia prac nad tym projektem. My nie wejdziemy w żadną koalicję przedwyborczą ani powyborczą, która nie zagwarantuje realizacji projektu Emerytura bez podatku. Emerytura bez podatków, składek i renta bez podatków i bez składek. To jest nasze solenne zobowiązanie. Szef PSL-u przypomniał, że pod projektem, który został złożony w Sejmie, podpisało się ponad 140 tysięcy osób. W 32. rocznicę katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim koło Warszawy uczczono pamięć 183 ofiar. 9 maja 1987 roku samolot IU-62 Tadeusz Kościuszko rozbił się krótko po starcie. Nikt nie przeżył, a pod względem liczby ofiar była to największa katastrofa w historii polskiego lotnictwa. Były pilot i członek komisji, która badała przyczynę katastrofy. Tomasz Smolicz mówi, że powodem tej katastrofy był błąd konstrukcyjny maszyny. Oficjalna przyczyna to był błąd konstrukcyjny w silniku, który się rozpadł w powietrzu. Mało tego, duża część metalowa turbiny przecięła kadłub i przecięła układy sterowania. O godzinie 19 w archikatedrze Świętego Jana na Starym Mieście w Warszawie zostanie odprawiona msza w intencji ofiar. Kraje Unii Europejskiej chcą utrzymania porozumienia nuklearnego z Iranem. Równocześnie odrzucają ultimatum, które postawiły władze w Teheranie. Wczoraj Iran częściowo zawiesił niektóre przepisy porozumienia sprzed 4 lat. Była to reakcja na wycofanie się Stanów Zjednoczonych z umowy i na nowe amerykańskie sankcje. Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydali szefowa unijnej dyplomacji oraz ministrowie spraw zagranicznych Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Wszyscy są sygnatariuszami porozumienia sprzed 4 lat. W oświadczeniu napisano, że unijne kraje uważają umowę nuklearną za ogromne osiągnięcie i chcą jej utrzymania. Równocześnie jednak czwórka polityków napisała, że nie zgadza się na postawione przez Teheran ultimatum. Irańskie władze dały europejskim stolicom, a także Chinom i Rosji 2 miesiące na powetowanie strat gospodarczych, które są skutkiem nałożenia nowych sankcji przez USA. Już wczoraj sprzeciw wobec takiego ultimatum wyraził niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas. Nie zgadzamy się z decyzjami Iranu. Nasze przesłanie jest jasne. Wszystkie strony muszą przestrzegać zobowiązań i oczekujemy, że tak właśnie będzie zachowywać się Iran. Według informacji strony irańskiej, Teheran nie będzie na razie sprzedawał za granicę nadwyżek produkcji wzbogaconego uranu i tzw. ciężkiej wody. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Te informacje kończą serwis Trójki o 16.30. Wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj, proszę Państwa, na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu na nizinie szczecińskiej. Dzisiaj miały pojawić się burze, czy się pojawiły, proszę dać znać. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem, w partiach szczytowych również śniegu. No jak się patrzy na Tatry w ostatnich dniach, to po prostu bialutko jak zimą. Temperatura od 11-12 stopni na obszarach podgórskich, miejscami w Wielkopolsce oraz nad morzem, do 17-18 na północnym wschodzie oraz Mazowszu. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia będą się pojawiały na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie. Nawet rozpogodzenia się pojawią, proszę. Miejscami głównie na północnym zachodzie kraju oraz południowym wschodzie opady deszczu. Temperatura tej nocy od 4 stopni w kotlinach górskich oraz na północnym wschodzie do nawet 9, ale tylko miejscami w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.07. Zapraszamy do Trójki aż do 19.00. Zapraszamy my, czyli popołudniowa ekipa. Audycję przygotowaną przez Magdalenę Dercz realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji przede wszystkim o unijnym szczycie. Odbywa się w symbolicznym rumuńskim mieście, w którym, proszę to sobie wyobrazić, tuż obok miejsca, gdzie spotkali się europejscy liderzy, znajduje się most kłamców. Trzeszczy podobno, kiedy ktoś mówi nieprawdę. Jak sobie z przeprawą poradzili najważniejsi politycy Unii, za chwilę opowie Beata Płomecka. A jak z czytaniem u Państwa? Ja wiem, słuchacze Trójki połykają książki, ale proszę dokładnie rozejrzeć się po półkach. Może znajdą się jakieś tomy pożyczone z biblioteki i to dawno, dawno temu. Mamy czytelnika, który od 98 roku przetrzymuje książki. 21 lat? Tak. No i kwota, która była sprawdzana teraz na początek, to jest taka szacunkowa kwota, która wynosi 8500 zł. Proszę się przyznać, 2, 2 i 7 trójek. Proszę pędem do biblioteki. Maj, wszak miesiącem abolicji. O szczegółach dzisiaj przed 19 dokładnie Państwu opowiemy. A to ci dopiero numer. Dokładnie numer 5 w zestawieniu najlepszych lotnisk na świecie. To wielki sukces portu lotniczego w Gdańsku. Podchodząc do lądowania, widzi się morze, widzi się ląd. To lotnisko nie jest aż tak strasznie obciążone ruchowo, można powiedzieć, więc tam jest duży spokój przy planowaniu podejścia. Ale Gdańsk znalazł się na liście 10 najlepszych lotnisk na świecie nie tylko dlatego, że podoba się pilotom, ale przede wszystkim dlatego, że tak zdecydowali pasażerowie. Zapraszamy do Trójki i opowiemy o tym, jak nowoczesne technologie zmieniają zwyczaje konsumentów. Technologia, okazało się, zaczęła sprzyjać sklepom stacjonarnym, pomimo że sądziliśmy, że została wprowadzona po to, żebyśmy przeszli z zakupów stacjonarnych na zakupy online. A w jaki dokładnie sposób sprzyja, powiemy za pół godziny. Czy Państwo wiedzą, że polski wywiad właśnie świętuje stulecie powstania? Oddział drugi miał zadanie jednocześnie zwalczać agenturę, szpiegostwo bolszewickie na terenie Polski, ale z drugiej strony też prowadzić działania wywiadowcze na terenie opanowanym przez przeciwnika. Innych tematów także nie zabraknie przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki aż do 19.00. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Lite 64 GB z przednim aparatem 16 megapikseli otrzymasz 100 zł rabatu i zapłacisz tylko 849 zł. A kupując MacBook Pro 13,3 cala z dwurdzeniowym procesorem Intel otrzymasz 600 zł rabatu i zapłacisz 4999 zł. Nieludzko

Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Europejscy przywódcy zobowiązali się do utrzymania jedności. Takie, proszę Państwa, zobowiązania na dość nietypowym unijnym szczycie odbywa się w miejscowości Sybin w Rumunii. Na miejscu jest oczywiście Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Powiedz, dzień proszę, dobry. Co to w ogóle za miejsce? Sybin to jest miasto w Rumunii centralnej. To jest miasto symboliczne, historyczne, zabytkowe. To jest miasto, gdzie spotykały się trzy narody w przeszłości Rumunii. Węgrzy i Niemcy. No i to jest miasto też kraju, który przecież jeszcze 30 lat temu był za żelazną kurtyną, a dzisiaj jest szczyt organizowany w Dniu Europy i rzeczywiście, jak mówisz, że Unia ma być teraz zjednoczona, mówić jednym głosem, no to po tej historycznym rozszerzeniu też 15 lat temu, które również nastąpiło w maju, jest to jak najbardziej no, oczywiste miejsce. Niektórzy liderzy też mówili, że jest to szczególne miejsce, bo mała misja na 150 tysięcy osób i nieorganizowany był szczyt celowo przez Rumunię kierującą pracami Unii w dużym mieście, ale chodziło o to, żeby pokazać, że nie tylko duże miasta są w Unii ważne, ale też i małe, stąd szczyt właśnie w Sybinie. No dobrze, to powiedz proszę, jakie ustalenia, jakie są konkretnie zobowiązania po tym spotkaniu? No przede wszystkim 10 zobowiązań, które trochę wygląda jak takie myślenie życzeniowe albo przez niektórych nazywane wyciągnięcie wniosków z przeszłości, bo jeżeli teraz mówi się o tym, że Unia ma być zjednoczona, bo wtedy ma większą siłę w świecie, jeśli mówi się o tym, że Unia będzie razem na dobre i na złe, no to właśnie to wygląda trochę jakby europejscy przywódcy wyciągali wnioski z przeszłości. Nie zawsze przecież Unia Europejska była zjednoczona, a teraz w dokumencie mowa o tym, że będziemy bronić jednej Europy od wschodu do zachodu, z północy na południe i mówić jednym głosem. To wszystko jest bardzo ogólne, bo jest też mowa o tym, że unijne kraje mają sobie okazywać solidarność w potrzebie, szukać wspólnych rozwiązań, słuchać siebie nawzajem ze zrozumieniem, co też nie zawsze przecież było w Unii Europejskiej oczywistością. I też te wspólne stwierdzenia mają być wypełniane treścią, bo to jest tylko deklaracja. Ta strategia Unii Europejskiej do 2024 roku ma być przyjęta na szczycie w przyszłym miesiącu. No i to jest ogólna deklaracja i symboliczna, bo miejsce symboliczne, no bo dzień symboliczny. Ty wspomniałeś, też słyszałam o szczególnym miejscu również, niedaleko tutaj. Tak, okolica zdaje się symboliczna, no odrobinę humorystyczna, ale być może należałoby potraktować ten most kłamców, bo pewnie o tym chcesz powiedzieć całkiem poważnie. Tak. Legendarny most kłamstw, tak. Ja rozmawiałam z rumuńskimi dziennikarzami, którzy mówili mi, że od dawna most trzeszczy i pęka za każdym razem, kiedy ktoś przechodzi i nie mówi prawdy, ponieważ most jest akurat szczyt budynek, gdzie organizowany był szczyt, jest obok mostu, zastanawialiśmy się, przywódcy będą musieli przez niego przejść, czy on jeszcze będzie stał, sprawdzaliśmy, na razie trwa. Niektórzy mówią złośliwie, że został wzmocniony niedawno żelaznymi konstrukcjami, może dlatego jeszcze stoi. Niemniej rzeczywiście to jest jedna z atrakcji tej miejscowości. No i też powiedzmy o trzeciej sprawie przy okazji szczytu, mniej humorystycznej, ale bardziej poważnej. Kto będzie na czele unijnych instytucji już za niedługo, za kilka miesięcy, przez następnych 5 lat? Kto będzie szefem Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i unijnej dyplomacji? No bo o tym też w kuluarach unijni przywódcy mówili i pojawiły się nowe nazwiska. Ja sama informowałam, że nasz region stawiałby na Dalię Grybauskaitę, prezydent Litwy, choć dla niektórych ta jej antyrosyjskość mogła być nie do zaakceptowania, mam tu na myśli Europy Zachodniej. Mówi się o tym także, że Michel Barnier mógł być z kolei przewodniczącym Komisji Europejskiej, ale teraz jak słyszę, w kuluarach pojawiły się nowe nazwiska, czyli na przykład Hiszpania uważa, że może były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Josep Borrell byłby dobrym kandydatem na przewodniczącego Komisji Europejskiej, a jeśli nie, to na szefa unijnej dyplomacji. Z kolei też usłyszałam nazwisko Aleksisa Tsiprasa, premiera Grecji, że mógłby zostać nowym przewodniczącym Rady Europejskiej. Więc to są wszystko takie nazwiska, których no, zupełnie nowe. Pytanie teraz, co z tego zostanie? Czy to są nazwiska wypuszczane, żeby mogły być spalone, a gdzieś kandydaci jeszcze chcący bądź mający poparcie przychają z tyłu za plecami, żeby wyskoczyć na ostatniej prostej? Czy też zaczynamy się wszyscy odpajać z tymi kandydaturami? No i oczywiście są też kandydatury, które się wcześniej pojawiały, oprócz Walii Grybowskiej, premier Holandii Mark Rutte. Podobno najbardziej

to teraz, proszę Państwa, o książkach. Pożyczyłeś, lepiej oddaj, bo jeśli nie, to możecie to słono kosztować. Chodzi o kary za nieoddanie książek do biblioteki na czas. Zdarzyło się to chyba każdemu z nas. No, niemniej jest sposób, by opłaty uniknąć. W maju wiele bibliotek wprowadza abolicję dla zapominalskich. Godne uwagi, zwłaszcza dla rekordzistów w tej dziedzinie, mówi Agata Mickiewicz z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy czytelnika, który od 98 roku przetrzymuje książki. 21 lat? Tak. No i kwota, która była sprawdzona teraz na początek, to jest taka szacunkowa kwota, która wynosi 8500 zł. Ja mogę powiedzieć, ilu w tej chwili na koniec 2018 roku jest czytelników z przetrzymanymi książkami. Ewa Zygmunt z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Tych czytelników jest 2,5 tysiąca. To jest kwota około 3 milionów złotych. Tyle Państwo winni są czytelnicy przetrzymujący książki. To się zwiększa oczywiście, bo każdego dnia się 40 groszy od wolumenu nalicza, więc ta kwota się zwiększa. No, zdarzało się. Jeszcze trzymać jej jest naliczana ta kara. Chyba koło roku tak zdarzyło się coś. Kara była? No, była. Bolesna? Nie aż tak bardzo chyba, jak na taki długi czas. Jaka to jest skala problemu u Państwa? Nie jest to duża skala u nas w tej chwili. Maria Sosin z Biblioteki Powiatowej w Nowym Sączu. Bo mamy program SOWA. W chwili, kiedy czytelnik przekracza termin oddawania, sam monituje mailem, przesyła zawiadomienie do czytelnika. W tym roku właśnie 12 upomnień było. Ile Państwu książek ginęło wcześniej, zanim Państwo wprowadzili ten system powiadamiania? Rocznie to gdzieś około 30-40 książek. Licząc średnio książkę, która kosztuje 40 zł, 30 książek rocznie, no to jest 1200 zł. No nie mało. U Pana rekordzista ile przetrzymywał książki? To coś koło 5 lat. Piotr Sypniewski z Biblioteki Dzielnicowej na warszawskim Mokotowie. Ale cieszymy się, że książki jednak czasami wracają, bo czasami to jest, jak my nazywamy, wieczne nieoddanie. Jaki był wymiar kary? To jest złotówka, powiedzmy, za tydzień. Jeżeli miał jedną książkę 20 groszy za jeden dzień przetrzymania, złotówkę za tydzień, no to miesięcznie już 4 złote. Rzadko się zdarza, żeby czytelnik u nas brał tylko jedną książkę, więc to tak lawinowo idzie. To są tysiące książek, których no często już nie odzyskamy, ponieważ wydania nie są wznawiane. One są przetrzymywane po prostu i my cały czas mamy nadzieję, że kiedyś nasi czytelnicy, którzy będą kończyć studia, będą musieli się rozliczyć na zakończenie, przypomną sobie i oddadzą je. To jest biblioteka uniwersytecka, więc to są książki naukowe. Czasami w jednym, w dwóch egzemplarzach. Zdarzają się w kilku egzemplarzach książki. Mamy też oczywiście popularną, natomiast głównie oczywiście jest to księgozbiór naukowe. W tym roku mieliśmy taką sytuację, że pisaliśmy do takiego chłopaka, który był w technikum leśnym, upomnienia, ale oczywiście nie był tu od nas ze Starego Sącza, ale do naszego powiatu. No i teraz, niedawno, przyszedł piękny list z przeprosinami, przyszła paczka z książkami, ponieważ 30 lat temu, niech sobie pani wyobrazi, wypożyczył album. Album się mu gdzieś zagubił i on sobie to teraz przypomniał. Wysyła nam 2 albumy, które ma nadzieję, że wyrównają stratę, jaką on zrobił w bibliotece. Czyli skrucha była. Przecież mieli ponad 50 lat pracy. Nie zdarzyła mi się taka sytuacja. Czy ci czytelnicy, którzy przetrzymują książki, są jakoś o tym powiadamiani? Po pierwsze, istnieje cała procedura powiadamiania. Oni dostają najpierw informację o tym, że zbliża się termin przetrzymania. Później dostają informację, że książka jest przetrzymana i nie będą mogli wypożyczać. I po 180 dniach dostaje kolejne zawiadomienie, że kara codziennie jest naliczana i że prosimy o zwrot tych książek, po czym rusza procedura windykacyjna, jeśli ktoś się nie odezwie. No, bardzo trudno jest wyegzekwować taką należną karę. Często przecież zmieniamy adresy, ktoś się wyprowadza z kraju w ogóle, albo książki były przetrzymywane przez, czy są przetrzymywane przez studentów z zagranicy. O tych wszystkich przypadkach mówiła Izabela Woźniak, a swoją drogą muszę zapytać, czy za własną półkę dokładnie przejrzała. Jakie są Państwa doświadczenia w zakresie korzystania z bibliotek i w zakresie takich kar? Proszę dać znać. Automaty liczą na człowieka. Automaty liczą, programują, odgarniają śnieg. Liczną liczbą liczą obliczenia. Automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty automatyzują. Automaty szybko niszczą się. Niszczą się, ale znowu się reprodukują.

Program Trzeci Polskiego Radia. 22,7 maj, abolicja w bibliotekach. Proszę dokładnie przejrzeć półki. Tak przy okazji reporterka Izabela Woźniak, serdecznie pozdrawiamy, przyszła i twierdzi, że wszystkie książki oddane, że półki na pewno dokładnie przejrzała. Co państwu także zaleca? 22,7 już mówiłem, proszę posłuchać. W moim wypadku jest taka sytuacja, że kiedyś zapytałem, czy mogę ich wesprzeć jakąś kwotą, no bo wiadomo, biblioteki mają się różnie. No i okazało się, że właściwie nie ma takiej formalnej możliwości, żeby ich wesprzeć jakkolwiek. Jedyną możliwością tak naprawdę zapłacenia jakiejś kwoty jest przetrzymanie książek i zapłacenie kary. Taki ciekawy jest to wątek, wydaje mi się. No to, szczerze mówiąc, proszę pana, nam chodziło dzisiaj raczej o to, by książki oddawać, ale może to jest jakaś słuszna koncepcja? W nawiązaniu do materiału o karach w bibliotece, pozwolić kolegów, studentów, którzy z Uniwersytetu Warszawskiego spracowywali jakimiś prostymi pracami kary, które były nakładane. No właśnie, to też jest dobry pomysł. Być może bibliotekarze zechcieliby nam podpowiedzieć, czy takie rozwiązanie, taka możliwość odpracowania, dosłownie odpracowania kary, wciąż gdzie nie gdzie funkcjonuje. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Bez smartfona, proszę państwa, ani rusz. No wielu z nas mogłoby chyba się pod takim hasłem podpisać. Ani rusz, szczególnie na zakupy. Okazuje się, że większość z nas, wybierając się do sklepu, nie może się obejść bez takiej pomocy urządzeń mobilnych. I nie chodzi tu wcale o kupowanie przez internet, tylko o właściwie takie tradycyjne, stacjonarne zakupy. Z badania przeprowadzonego przez firmę Deloitte wynika, że w sklepie chętniej korzystamy ze smartfonów niż z pomocy sprzedawcy. Sieci handlowe wychodzą nam jednak naprzeciw i stają się coraz bardziej nowoczesne, mówi jeden z autorów raportu, Radosław Pidzik. 60% wizyt w sklepach stacjonarnych odbywa się pod wpływem urządzeń cyfrowych. Bardzo ważnym powodem, dla którego klienci korzystają z urządzeń cyfrowych, jest zapoznanie się z opiniami innych użytkowników, innych internautów na temat danych produktów. Czyli mam tutaj na myśli strony internetowe z rankingami produktów. Albo po prostu telefon do żony, widzę coś fajnego, co mam kupić. Również. Warto zwrócić uwagę w tych badaniach także na rolę asystentów w sklepach. Anna Bystrek z firmy Deloitte. 50% powiedziało, że nie potrzebuje pomocy asystenta w trakcie zakupów, aczkolwiek są takie kategorie zakupowe typu elektronika, motoryzacja czy meble i tutaj klienci chętnie korzystają, traktując asystentów jako ekspertów w danej dziedzinie. Technologia okazało się... Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dla handlu.pl. Zaczęła sprzyjać sklepom stacjonarnym, pomimo że sądziliśmy, że została wprowadzona po to, żebyśmy przeszli z zakupów stacjonarnych na zakupy online. A możliwe, że no za jakiś czas nie będziemy mieli klasycznych sklepów stacjonarnych, tylko tak zwane showroomy, że my sobie w internecie wyszukamy, co nas interesuje, a faktycznie do showroomu pójdziemy, żeby zobaczyć, czy nam to pasuje do koloru ścian chociażby? Bardzo prawdopodobne, zwłaszcza w takim kontekście tego, że pewnych rzeczy chcemy doświadczać. Oczywiście to oznacza, że showroomy prawdopodobnie będą jednak zawierały taki czynnik ludzki, dlatego że to właśnie kontakt z człowiekiem będzie tym, co będzie budowało nasze doświadczenie. Wydaje mi się, że sklepy nie mają wyjścia, ponieważ klienci szybko absorbują nowe technologie. Bardzo ważnym aspektem w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej jest również bycie tam, gdzie są dzisiaj nasi klienci, jak również myślenie o tym, gdzie ci klienci będą w perspektywie najbliższego roku, dwóch. Jestem więcej niż pewien, że będziemy obserwować w najbliższym czasie coraz więcej tego typu rozwiązań. Czy w takim razie elektronika może być zagrożeniem dla sklepów stacjonarnych? Bo pamiętamy, że jakiś czas temu niektóre sieci nawet handlowe robiły tak, że zabraniały wyciągania telefonu, żeby chociażby nie zrobić zdjęcia temu produktowi i nie porównać ceny. Pomysł, że nie będziemy mogli robić zdjęć, porównywać ich, wydaje się, że przyszedł do lamusa. Raczej będzie tak, że sklepy będą chciały mieć na swoich fanpage'ach tysiące zdjęć ludzi, którzy zrobili u nich w sklepie stacjonarnym zakupy i wrzucili to do sieci, więc myślę, że będzie to wręcz się rozwijało. Sklep przyszłości będzie wyglądał... Anatolij Kodziuk z firmy Modern Expo. Jako placówka, w której cały czas będzie komunikacja pomiędzy towarami i konsumentem. Nawigacja w sklepie, otrzymania też informacji na smartfon, gdzie możemy znaleźć ten towar. Kiedy klient przychodzi przez rząd i półki komunikują z klientem, wysyłając informacje, co jest ciekawe dla mnie, bo ja to kupowałem już tydzień temu. Możliwość badania nawet, na czym zatrzymuje się wzrok konsumenta. Czyli tak naprawdę praca ludzka w takim sklepie będzie minimalna. Mamy do czynienia raczej z ewolucją niż z rewolucją. I tutaj najważniejszą rzeczą z punktu widzenia sieci handlowych będzie podążanie za klientem i zapewnianie swojej obecności w tych kanałach, z których korzystają klienci. No to wszystko oczywiście cieszy. Ale myślę, że nie tylko mnie odrobinę także przeraża. O to, jak będą wyglądały sklepy przyszłości, pytał Mariusz Krzemiński. A ja państwa pytam o książki, czy dawno wypożyczone i już oddane, a państwo odpowiadają. Jestem osobą, która przytrzymała taką książkę ponad 10 lat. No i po 10 latach niechcący się odnalazła gdzieś w domu, a że była z pieczątką z biblioteki. Oddałem. Trafiłem akurat na abolicję. Było to kilka lat temu. Nie zapłaciłem chyba nic i bardzo się z tego cieszę. I cieszę się z tego, że oddałem. No i my także bardzo się z tego cieszymy. A propos abolicji, proszę się rozejrzeć, bo w maju to się bardzo często zdarza. Być może trafią państwo na taką, na, w swojej bibliotece na taki moment, kiedy można oddać bez takiej kary. 227 trójek. You got. his golden son. Oh, Jackie, what took you so long? What took you so long? On just a holiday. Program Trzeci Polskiego Radia, 13 minut pozostało do 17. To teraz, jeśli Państwo pozwolą, będziemy podróżować. Otóż port lotniczy imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku to jeden z 5 najlepszych portów lotniczych na świecie. W rankingu sporządzonym przez organizację Air Help zapunktował w kategoriach, no właśnie, punktualność, przede wszystkim punktualność, ale także jakość usług i możliwości dokonywania zakupów w terminalach. Porty w 40 krajach oceniło ponad 40 tysięcy pasażerów z całego świata, zatem żartów nie ma. O tym, dlaczego gdański port jest wyjątkowy, jaki widok zostaniemy podczas lądowania, opowiada ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński. Podchodząc do lądowania, widzi się morze, widzi się ląd. To lotnisko nie jest aż tak strasznie obciążone ruchowo, można powiedzieć, więc tam jest duży spokój przy planowaniu podejścia. Jest tak, że jak jest trochę sztormu, to tam jest trochę problem, bo tam jest wtedy ten wiatr, który często zmienia kierunek, na to trzeba uważać. Także tam jest bardzo sympatyczne podejście do lądowania. Zdarzyło mi się podróżować z Gdańska nawet kilka razy. Redaktor Podsiadły z Instagrama Podróż Odbyta. Lotnisko jest całkiem czyste i spokojne, no i na ponad 5 lotów, które miałem, to nie było żadnego najmniejszego opóźnienia. 30 plenum spółdzielni Zenum. Słucham? Nie, my po prostu tak nazywamy taki dzień, kiedy wszystkie samoloty odlatują o czasie i wtedy jest taki bałagan, że z niczym nie można zdążyć. Przede wszystkim to jest brak kolejek, no bo różnie się zdarza, czasem możemy być na lotnisku 2 godziny wcześniej, czasem godzinę wcześniej, jeśli te kolejki się pojawiają, no to dużo stresu to może generować. W Gdańsku w kolejce, nie wiem, czy więcej niż 10-15 minut spędzałem, a zdarzały mi się za granicą takie lotniska, gdzie no nie zdążyłem na samolot. Lotnisko gdańskie zostało docenione przede wszystkim za punktualność. Aleksandra Franas z biura prasowego Air Help. Ale również jakość obsługi i oferowaną tutaj opcję zakupową i gastronomiczną. Więc ten wynik końcowy naprawdę był imponujący i bardzo nas cieszy to, że lotniska również polskie znajdują się w rankingu wśród naprawdę dużych światowych lotnisk. Najmocniej panią przepraszam, ale chciałem zapytać, o które odlatuje dzisiaj ten do Londynu, 11.05? A skąd ja mogę wiedzieć? No chyba o pierwszej. Pracowałem na lotnisku przez ponad 2 lata, więc nastawienie obsługi jest jak najbardziej istotną kwestią, bo to jest produkt, który kupujemy. Tak naprawdę w cenie biletu można uznać, że lotnisko jest tym produktem i oczekiwałoby się, żeby jednak ta obsługa była miła. Lotnisko jest bardzo złożonym organizmem gospodarczym. Każdy samolot po wylądowaniu czy przed startem musi przejść odpowiednią kontrolę. Robi to tak zwany ground service. Znów następna sprawa, kwestia tankowania. Ten cały serwis lotniskowy, a więc kwestia odprawy, przyjmowania bagażu, sprawdzania bezpieczeństwa. Pasażerowie, którzy przyjadą do portu lotniczego, udadzą się na terminal drugi. Tam nadadzą swój bagaż, zostaną skontrolowani i ci, którzy będą lecieli do strefy non-Schengen, przejdą właśnie łącznikiem na pierwsze piętro terminalu pierwszego. Naturą pasażera jest to, że jak samolot dotknie kołami ziemi, to jest problem obserwowany przez personel pokładowy, przez pilotów od dawna, że pasażer natychmiast wstaje z fotela, bierze swój bagaż i chce wyjść. No nie, potrzeba trochę czasu, dać trzeba czasu tej obsłudze, żeby go kulturalnie, szybko i sprawnie obsłużyć. I dlatego wracam do tego, że w tej chwili na lotniskach zaczyna być problem przepustowości i przez to zdarzają się opóźnienia. W Gdańsku to się raczej nie zdarza, dlatego że tam nie ma aż tak dużego natężenia ruchowego. Nie sądzę, żeby tam więcej jak kilka samolotów na godzinę lądowało. A dzisiaj już mamy tak, że kilka samolotów na minutę potrafi lądować przysłowiową. W związku z tym to przenosi się na pracę portu lotniczego. Ekspert mówił mądrze, oczywiście, jak tylko samolot wyląduje, chwytamy za bagaże. No prawie od razu, prawda? Zaraz po oklaskach. Jeśli się nie mylę. Numerem jeden, proszę Państwa, numerem jeden na świecie według tego rankingu zostało lotnisko Doha w Katarze. A przy okazji chyba warto wspomnieć, bo to jest taki ranking, który z jednej strony bada, jak się konsumentom, klientom, pasażerom podobają lotniska, ale z drugiej strony linie lotnicze. No i polski lot znalazł się na 20. miejscu tegorocznego zestawienia. Jest to poprawa pozycji o 9 oczek. Agnieszka Szwajgier te wszystkie informacje dla Państwa zebrała. A jeśli Państwo zechcieliby dać nam znać, jakie jest według Państwa ulubione, najlepsze lotnisko na świecie. Przypominam, Gdańsk numer 5 w tym zestawieniu. To proszę dać znać 2273. Bruises on both my knees, for you don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Pan Tomasz pisze, że jego ulubionym lotniskiem jest Radom. Zero tłoku i zupełny spokój. No takie wiadomości musiały się od Państwa pojawić. Bardzo dziękuję. Pan Paweł z kolei pyta, na którym, czy ja wiem, na którym miejscu jest lotnisko w Radomiu. Nie wiem, panie Pawle, ale szczerze mówiąc udostępniono nam tylko pierwszych 10 miejsc top 10. Więc być może lotnisko w Radomiu jest gdzieś tam w drugiej dziesiątce tych najlepszych na świecie. 2273 Państwo dzwonią w sprawie tych, no właśnie, książek. Maj, miesiącem abolicji. Jeśli ktoś znalazł taką książkę na półce z pieczątką, to może warto oddać. Biblioteki mają swoje sposoby i środki, by dochodzić zwrotu pożyczonych książek. Ale jak dochodzić zwrotu pożyczonych książek przez członków rodziny, krewnych, powinowatych i znajomych? Gdybym ja tak usilnie zaczął nalegać na zwrot książek, to ja bym stracił prawie więcej jak połowę krewnych i znajomych, w sensie odwiedzania się. Panie Adamie, to rzeczywiście jest pewien kłopot. Być może Państwo mają podobnie. ZD@polskieradio.pl. Proszę wysłać SMS, jeśli tak łatwiej. 71335. No i telefonować 2273. Your beauty now is sinking, it's happening before our eyes. All that remains is wishful thinking. We survive somehow, every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. To promocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując gamingowy komputer PC HP Omen z grafiką GeForce otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba,